Driessen. Goedemiddag. Fijn dat u luistert het komend uur naar Nieuws & Co. We gaan het hebben over de gasprijzen. Hoe gaan ze bij de energieleverancier Engie om met die sterk stijgende prijzen? En er is veel te veel animo voor studentenverenigingen. Dus in Amsterdam besloot Thomas om zelf een studentenvereniging op te richten. Ebrius, straks meer. Eerst het NOS-journaal, Jelle Visser. Anticonceptie hoeft niet gratis te worden. De middelen zijn goed toegankelijk en kosten niet al te veel. Dat is het oordeel van de rechter in een zaak die was aangespannen door vrouwenorganisaties onder leiding van het bureau Clara Wichman. De eisers wilden anticonceptie weer terug in het basispakket. Ze vinden dat vrouwen nu altijd opdraaien voor de kosten ervan en niet elke vrouw zou dat kunnen betalen. Bovendien zou anticonceptie beter toegankelijk moeten worden om zelf te kunnen beslissen wanneer je kinderen krijgt, vindt de stichting. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag op Paleis Noordeinde 1,5 uur lang gesproken met 5 slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire. De gedupeerde ouders hadden de koning een brief geschreven met een verzoek om zijn hulp en om zijn excuses. Na afloop sprak verslaggever Josephine Trehi met de gedupeerden. Ze vertelde dat het echt een warm, open gesprek was geweest met de koning. Ze voelde zich echt gehoord. En dat de koning ook erg met ze meeleefde. Dat hij het zo naar vond dat het nog steeds allemaal niet helemaal was opgelost. Maar het belangrijkste was echt dat hij tijd voor ze had gemaakt en naar ze luisterde, zeiden ze. Het kabinet werkt nog steeds aan een financiële compensatie voor ouders die ten onrechte door de Belastingdienst werden bestempeld als fraudeur en vaak grote bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Het kabinet heeft daar 1,1 miljard euro voor uitgetrokken. De vele regen van vannacht en van vanochtend heeft vooral in Gouda en omgeving tot problemen geleid. Op veel plaatsen kon de riolering het water niet aan. In de regio viel op sommige plaatsen tot zo'n 60 mm. Twee stukjes van de Waddenzee worden afgesloten voor garnalenvissers. Het gaat om ruim 8500 hectare bij het Eierlandse Gat tussen Vlieland en Texel en rond Rottumerplaat en Rottumeroog. De geulen worden gesloten zodat het zeeleven zich kan gaan ontwikkelen. En het seizoen voor Ajax-doelman Maarten Stekelenburg is voorbij. Hij kampt met een liesblessure en moet worden geopereerd. Zijn herstel gaat maanden duren. Huurders van slecht geïsoleerde woningen moeten tegemoet worden gekomen vanwege de stijgende aardgasprijzen, dat zegt de Woonbond. Het gaat om huurwoningen met de slechtste energielabels. Nederland telt honderdduizenden woningen met enkel glas. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende organisaties en energie-experts door de NOS. Het gaat vaak om huurhuizen in de commerciële sector. Huurders kunnen hier zelf weinig aan veranderen. Volgens de Woonbond kunnen de stookkosten in die huizen wel oplopen tot 700 euro extra per jaar. De Britse premier Johnson vindt dat zijn land niet in een crisis is beland, maar dat Groot-Brittannië op weg is naar een beter economisch model. Dat zei hij op de jaarlijkse partijconferentie in Manchester, waar de koers van de partij wordt uitgezet. De Britten hebben te maken met legerschap in de supermarkten, lange rijen bij pompstations en grote personeelstekorten. Maar volgens Johnson lacht de toekomst het land toe. Volgens Johnson is het land op weg naar een beter economisch model, waarbij dus bedrijven hogere lonen gaan betalen voor Britse werknemers en in plaats van dus op laag betaalde buitenlandse krachten te leunen. Een land wat zelf controle heeft over de grenzen. Daar ging natuurlijk Brexit ook over, take back control. En dus ook zelf reguleert hoeveel arbeiders het toelaat. Dat was correspondent Fleur Launsbach. Volgens Johnson leidt het uiteindelijk tot betere arbeidsomstandigheden en een stijging van de productiviteit. En dan het weer, buien met lokaal onweer en hagel. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Het is maximaal 16 graden. Vanavond klaart het op en is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht en morgen vroeg kans op mist. Morgen overdag blijft het droog. 'S Middags laat de zon zich ook zien. En op de weg, hoe is het daar, Robert Vriezen? Toch? Robert Vriezen, goedemiddag. Ja, ik zal even het knopje indrukken en dan ben ik er inderdaad. Yes, fijn hoor. Hey, hoe is het op de weg? Druk, 450 kilometer file op de Nederlandse wegen. Afsluiting van de A12 helpt daar natuurlijk ook niet mee. En een slecht wegdek van de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. 11 kilometer file daardoor tussen Best en Boxtel Noord. 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. Half uurtje vertraging door een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, 6 kilometer file. En de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Daar kom je in een file tussen Harderwijk en Het Harde. 10 kilometer met een uur vertraging. Verderop is de weg nagenoeg dicht. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid bij Wezep. Dus je kan maar beter omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Ster. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Ho, dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Dat is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Bridgestone-banden vind je bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank. En dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer. Een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank. De buurtzame bank. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar 3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar 69 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. De prijs van gas rijst de pan uit. Ook op de EU-top wordt erover gesproken. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie is dit het moment om meer te investeren in alternatieve energiebronnen. It is a serious issue. I think we have to be very clear that the gas prices are skyrocketing. So far, it's very clear that with energy in the long term, it is important to invest in renewables. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar tot die tijd zijn de prijzen heel hoog momenteel. En daar ondervinden allerlei mensen de gevolgen van. De prijzen komen 8 keer hoger uit dan een jaar geleden. De zorgen over de voorraden nemen toe. We praten erover met marktanalist Chris Gut van energieleverancier Engie. Goedemiddag. Dag Lara, goedemiddag. Heeft u dit ooit meegemaakt? Nee, ik kijk al 11 jaar dagelijks naar de energieprijsontwikkelingen en dergelijke prijsniveaus. En volatiliteit heb ik nog niet eerder gezien. En volatiliteit, dat is de bewegelijkheid. De grafieken zien we op en neer gaan, de lijnen in de grafieken. Is dit nou een reële prijsstijging? Want uiteindelijk gaat de prijs dus omhoog. Als je kijkt naar de bewegelijkheid, de lijn is omhoog. Zit daar heel veel angst nog bij en onzekerheid? Ja, je moet je voorstellen, als je ook als afnemer de prijzen ziet oplopen, dan ontstaat er een soort nervositeit over dat de prijs morgen nog wel eens duurder kan zijn. En wat dan gebruikelijk is, is dat je naar zekerheid neigt. En een tarief probeert vast te leggen vanuit de consument, of een deel van je behoefte probeert vast te leggen vanuit een zakelijke afnemer. En die beweging aan zich zorgt voor meer koopinteresse. En dat kan de prijs opjagen. Echter, de mate waarin dat nu gaat, wat ik al aangaf zojuist, is dat dat wel vrij ongekend is en zeer fors. En dat heeft natuurlijk met een aantal wat fundamentele vragen of zaken te maken. En welke zijn dat in het kort? De gasbergingen zijn voor de tijd van het jaar bijzonder leeg. Dus de buffers. De voorraden zijn. De gasbuffers, de voorraden, die zijn vrij leeg voor de tijd van het jaar. Het stookseizoen, wat 1 oktober van start gaat, is gestart. Dus dat betekent dat wij met z'n allen aan de thermostaat gaan draaien en de vraag naar gas dan ook nog eens flink toeneemt. Er is krapte. De vraag is enorm toegenomen na de coronadip van vorig jaar. Wij hebben het nodig om elektriciteit mee op te wekken, in onze huizen te verwarmen. En het aanbod kan de hoge vraag niet bijbenen op dit moment. Oké, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Er is sprake van krapte, maar er zitten dus ook zorgen in de markt momenteel. Die spelen een rol over de voorraden. Hebben we uiteindelijk genoeg of is dat echt een daadwerkelijk reëel probleem? Je hebt twee aspecten. Deze discussie moet je in twee stukken hakken, als het ware. Eén daarvan is de leveringszekerheid aan zich. Mm-hmm. En de kans is zeer gering dat wij met z'n allen in de kou komen zitten. Precies. Deze winter. Dus dat is even de leveringszekerheid. Er is De markt geeft op dit moment wel een signaal af dat er sprake is van tekorten. En een prijscomponent en de impact die dat op ons heeft, of op ons allen in Nederland, is natuurlijk ook een zorgelijke kwestie. Even losgezien van dat de thermostaat wel alsnog aan kan blijven. Mm-hmm. Ja. En heeft u al een helder beeld wat het voor mensen, voor consumenten gaat betekenen? En met name dan natuurlijk in hun energierekening. Je kan ze opdelen in twee groepen. Als je vorig jaar je contract en dus de prijs had vastgelegd voor 3 jaar... verandert er eigenlijk helemaal niks voor die situatie. Nee. Dus er zitten ook natuurlijk consumenten, maar ook bedrijven die niet hun volledige behoefte of prijs hebben vastgelegd. En die zijn blootgesteld, als het ware, aan de prijsfluctuaties zoals die nu zijn. Dus als je de prijs hebt vastgelegd, dan heb je daar niet zoveel last van. Dan heb je daar nog 1 of 3 jaar lang betaal je hetzelfde prijsniveau als waar je voor getekend hebt. Maar als dat niet zo is, dan heb je het nu zuur. Ja, op de consumentenmarkt is het gebruikelijk dat er 2 jaarlijks een herijking plaatsvindt van de prijs. Op basis van de marktontwikkelingen in de voorliggende periode. En 1 januari is een gebruikelijk moment om die herijking weer te laten plaatsvinden. En daar zal een deel van deze prijsstijgingen in terug te zien zijn. Dus hogere prijs. Ja, en heeft u dan als energiebedrijf opties om te voorkomen dat klanten, consumenten straks die grote stijging doorberekend zien? Door bijvoorbeeld maandelijkse bedragen te verhogen of iets te doen? Wij werken proactief om klanten ervoor te behoeden dat ze veel moeten bijbetalen of terugkrijgen aan het einde van het jaar. Je wil zo dicht mogelijk bij de realiteit zitten. Hoe doet u dat? Met een waarschuwingssysteem. Okay. Ik ben klant van mijn eigen werknemer en ik heb gisteren een bericht gehad dat mijn voorschot aan de hoge kant is voor wat ik verbruik. Hmm. Ja, oké, maar ik kan me voorstellen dat u misschien wel in een goed geïsoleerd huis zit? Want dat heeft er ook nog mee te maken, hè? Dat je misschien wel meer moet stoken dan je lief is. Ik ben van nature geneigd de thermostaat zo lang mogelijk uit te laten. Ja, nee, dat dacht ik al, ja. Want maakt u zich daar wel eens zorgen over dat dit voor sommige mensen echt wel tot grote problemen kan leiden? Ja, wel degelijk. Kijk, als we kijken naar de vaste lasten van huishoudens, laten we daar even mee beginnen. Dan is het na een huur of hypotheek, zorgverzekering, dan komt energie al vrij snel bovenin dat rijtje thuis van vaste lasten. Ja. Met de marktprijsniveaus die we zien en uitgaande van een klantscenario waarin de prijs nog vastgelegd moet worden op dit moment en er geen vast contract is aangegaan voor meerdere jaren. Dan kan dat wel voelbaar zijn kan er sprake zijn van hogere energieprijzen. En ja, dat is vervolgens wel een zorgelijke situatie. En meer dan waarschuwen kunt u dus eigenlijk niet, zegt u? Als een klant bij ons. Correct. Als een klant bij ons een contract tekent, moeten wij dat vervolgens, die energiebehoefte, ook vastleggen op de groothandelsmarkt. Ja. En als de prijs door vraag en aanbod daar hoog is, ja, dan hebben we met die prijs te doen. Overigens bestaat het leveringsprijs, of in ieder geval de nota van een klant, niet alleen vanuit de marktprijs. Dus veel overheidsheffingen komen over het energietarief heen. Mm-hmm. Dus btw, energiebelasting, et cetera. Dus het leeuwendeel bestaat gewoon uit accijns en belastingen. Ja. Goed, marktanalist Chris Gut van de energieleverancier Engie over de gasprijzen. Er zijn natuurlijk heel wat mensen die last ondervinden van die stijgende gasprijzen. Ik had het er net al even over. De tuinders hebben bijvoorbeeld al alarm geslagen. Ondernemers moeten alle zijden bijzetten om deze crisis het hoofd te bieden, horen we van de branchevereniging. En ook bewoners van huizen die slecht geïsoleerd zijn, die voelen de pijn. Onze verslaggever Jeroen de Jager is in Rotterdam, in een wat oudere wijk, pal achter Rotterdam, op Rotterdam Centraal, in een voormalig studentenhuis. Zeg, Manuel Klessen, hier in jouw slaapzitkamer, hè, want jullie hebben een soort studentenwoning, zijn ex-studenten, allemaal werkzaam. Wonen hier met z'n? We wonen hier met z'n drieën en zoals je al goed had gezien, dit is ook een soort van onze woonkamer. We hebben geen gezamenlijke ruimte. Die keuken gebruiken we af en toe daar wel voor. Maar dus het is allemaal al een beetje behelpen hier. Alleen al qua woonoppervlak met z'n drieën, vanwege het woningtekort. En dan heb je ook nog eens, laten we even tikken. Ja. Het rammelt ook echt. Maar je hoort nog wel dat enkele glas, hè, hier in de beglazing van het huis. En grote ramen. Ja, klopt. Allemaal grote mooie ramen. Het is een oud pand. Allemaal enkel glas. Zoals je kunt zien, de kozijnen, het valt er al van af. Dicht gaan ze ook niet. Wat dus vooral nu in de koudere tijden van het winter steeds meer een probleem is. Want dan waait het er doorheen. Je voelt het er echt letterlijk doorheen. De koud komt er zo in. Hè. Een beetje tegenaan stoken, dat kan wel, maar dat kost veel geld. En voor lang helpt het ook niet. Dus dan mag je echt de hele nacht en de hele dag door blijven stoken. Als je dan een beetje warm wil houden hier. Radiatoren zitten er pal onder. Radiatoren zitten gelijk eronder, lekker tegen de muur aan. Dus dat helpt zeker ook niet. Enkel steensmuren of spouwmuren? Dat zou ik niet weten, maar Ik ga wel vanuit enkel. Dat is wel een heel apart. Dus stoken je te pletter hier? Dus stoken we vanaf september eigenlijk al. Nu begint het wat kouder te worden, dus dat voel je gelijk binnen. Vanaf dat moment zitten wij hier de verwarming niet één tandje, maar twee, drie. Ben je al begonnen met stoken? Wij zijn zeker al begonnen met stoken, ja, zeker. Ja, ja. Wij hebben ook een vrouwelijke huisgenoot. Die heeft het gemiddeld wat kouder dan mijn mannelijke huisgenoot en ik. Dus die vraagt gelijk even twee tandjes hoger nu. Ja, vanaf september. En dat levert rekeningen op nu al van? Nou, nu zal het nog wel meevallen. Maar pak eens even erbij, want je hebt een rekening hier nu, op de app. Dit is nu een rekening van vorig jaar in januari. Dus een koude maand. Hebben we gemiddeld voor 250 kubiek meter gestookt. Dat is €180 van de oude gasprijs. Per maand? Per maand. €180. Voor de maand januari. Alleen gas? Alleen gas. Dus daar komt natuurlijk ook nog elektra, andere uitgaven boven de gemiddeld sowieso al te huren hoogprijs. Boven. Dat haal ik nog niet eens met mijn 3 bouwlagen woonhuis. Nee, en dit is wat ik zei. Hè. Dit is een klein appartement. 3 kamers, 60 vierkante meter oppervlakte zou ik schatten. Stel, er komt 20% extra kosten bij. Want dat is een beetje waar ze het nu over hebben. Ja. Is dat voor jullie betaalbaar nog? Nou, je gaat het wel voelen op je rekening. Ja. Tuurlijk, ja, wat heb je van optie? Niet stoken, nog een winterjas, dat is jou koud genoeg. Nog een jas aandoen. Jullie doen jassen aan, letterlijk? Ja, ik zie mijn huisgenoot Lea nu met thuiswerken in de winterperiode volgend jaar met corona. Ja, daar zitten we wel hier eens met jassen. Omdat wij natuurlijk bewust de keuze maken om niet de hele dag hier door te blijven stoken. Ja. Dan liever 's avonds warm en 's ochtends even een extra laagje aan. Dus dat zijn de afwegingen die je maakt, hè? Tja. We hebben de eigenaar van het pand nog gevraagd natuurlijk om een reactie. De vraag waarom er zoveel achterstallig onderhoud is. Maar de eigenaar wilde niet reageren. Wij gaan naar de verkeersinformatie, Robert. 440 kilometer file in het land. Veel vertraging nog op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Door het slechte wegdek bij Boxtel Noord is daar de rechte rijstrook dicht. En het resulteert in 12 kilometer file met een half uur oponthoud. Ongeluk op de A20 nu vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat inmiddels 8 kilometer file met een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En helemaal dicht is nog de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Wezep na een ongeluk daar. Al het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. Nou, dat schiet natuurlijk niet op. Dus je kan maar beter omrijden via Apeldoorn en dat doe je over de A1 en de A50. De Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid maakt zich zorgen over het zwemonderwijs. En de zwemveiligheid in ons land. De organisatie heeft daarover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. In Eindhoven worden vanwege personeelstekorten de komende maanden geen zwemlessen meer gegeven. En ook voor de lol zwemmen kan niet meer. Nu willen andere gemeenten dat voorbeeld gaan volgen. En Deli Blind wordt ambassadeur van de Hartstichting. In online video's steunt de Ajaxiet mensen die rekening houden met hun hart. Bijvoorbeeld door anders te eten en te bewegen. Mooi om te zien dat jullie allemaal goed en gezond bezig zijn. Dat support ik natuurlijk helemaal. Als ambassadeur van de Hartstichting en als topsporter vind ik het gaaf om te zien hoe goed jullie allemaal bezig zijn. Hou dat vast. Deli Blind loopt zelf al 2 jaar rond met een inwendige defibrillator die ingrijpt bij hartritmestoornissen. En Tina Turner heeft de rechten op haar liedjes verkocht aan productiebedrijf BMG. 81-jarige zangeres deed niet alleen afstand van hits als What's Love Got To Do With It, The Best and Private Dancer, maar verkocht ook de rechten om haar naam en beeltenis te gebruiken. Volgens de BBC zou BMG daarvoor $50 miljoen hebben betaald. De koning heeft vanmiddag gesproken met 5 slachtoffers van het toeslagenschandaal. Op Paleis Noordeinde waren vooral moeders uitgenodigd voor een gesprek. Voor het tweede jaar achtereen verwees koning Willem-Alexander, ook dit jaar dus, naar het schandaal in de troonrede. Tot slot moet de regering bij het gesprek over de rechtsstaat en rechtszekerheid de hand in eigen boezem steken. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is te lang te stroperig geweest. In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. In beide gevallen geldt: fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen. Dat blijft voor de regering absolute prioriteit. Verslaggever Koninklijk Huis Josephine Tree, jij bent bij Paleis Noordeinde. Hoe is dat gesprek gegaan? Wat heb je ervan meegekregen? Nou, ik kreeg de indruk eigenlijk heel erg goed. Anderhalf uur zijn die vijf moeders hier binnen geweest op het paleis. En ze maakten een tevreden indruk toen ik ze net sprak bij het vertrek. Het was een warm, open gesprek. Ik vond het fijn dat de majesteit tijd voor ons had. Dat we gehoord werden, konden ons verhaal kwijt. Namens alle gedupeerden. En waarom had u behoefte aan een gesprek met hem? Omdat hij toch vader van het land is. En zijn naam stond op alle brieven. We hadden een oproep gedaan en een brief geschreven. Ja. Of hij ook ons wilde spreken. En hij heeft daar gehoor aan gegeven. Ja, want dat stond natuurlijk op veel brieven in naam van de koning. Sommige ouders wilden ook excuses van de koning. Is dat dan ook gebeurd, Josephine? Nee, dat is niet gebeurd. Kijk, de regering heeft dat natuurlijk wel al meerdere keren gedaan. Het kabinet is natuurlijk gevallen vanwege de toeslagenaffaire. En vervolgens is er ook vaak genoeg aangegeven dat er natuurlijk grote fouten zijn gemaakt. De koning heeft dat vandaag niet zo expliciet gedaan. En die moeders die ik dus net ook sprak, die begrepen dat eigenlijk ook wel. Hij kan geen excuses maken. Dit is toch echt veroorzaakt door de overheid. Dus dat kan hij niet. Zo zit onze rechtsstaat niet in elkaar. Ja. Maar het was wel echt een ontzettend fijn gesprek. En het was. We hadden van tevoren het veel spannender verwacht, maar het was een gesprek op niveau. Ja. Gewoon. En dat was heel fijn. Hij vond het heel naar wat is ons overkomen. Ja. Hij vindt het heel erg nog steeds dat er niets is opgelost. Dat is wel. Dat heeft hij wel eerlijk gezegd. Maar we zijn wel gehoord. Ja. Ja. En we hebben dus ook een vervolgafspraak over een jaar. Ja. Of iets eerder. Om te kijken hoe het er dan voor staat. En als u dan straks thuis komt, wat zegt u dan tegen uw kinderen, kind, als die er naar vragen? De koning heeft naar ons geluisterd. Heeft ons verhaal gehoord, want het gaat natuurlijk om ook onze kinderen. Kijk, mijn zoon woont niet meer thuis. Maar hij zal me straks ook wel bellen en dan zal ik hem ook wel gewoon vertellen dat het wel ook echt een hele lieve man is. Ja. Dat hij echt wel heeft geluisterd en dat ik ook zelf wel het gevoel had dat hij ons ook wel begreep. Over onze pijn, waar we over vertelden. Hij heeft natuurlijk ook kinderen in dezelfde leeftijd als onze kinderen. Dus als vader zal dat ook wel gewoon heel moeilijk zijn geweest om dat aan te moeten horen. Ja. Maar al met al, tevreden gevoel. Ja, dit zijn de vrouwen trouwens uit de NPO-documentaire Alleen tegen de Staat. Zeer het kijk waard. En Josephine, vind je het verrassend dat de koning met deze slachtoffers praat? Nou ja, aan de ene kant misschien wel. Het is niet zo dat iedereen die maar een brief schrijft naar de koning ook op gesprekken wordt uitgenodigd. En je ziet ook wel dat de koning, als hij met mensen gaat praten, zijn vaak slachtoffers van rampen. Bijvoorbeeld bij die overstroming in Limburg. Of toen die coronarellen afgelopen winter. Dat die winkeliers hun hele winkel gesloopt werd, ging hij daar naartoe om met ze te praten. De slachtoffers van de aardbeving in Groningen is trouwens wel weer een ander verhaal. Daar is hij ook geweest. En nu dus ook met deze toeslagenaffaire. Het is natuurlijk zo'n ontzettende groot schandaal geweest. Er zijn zoveel mensen bij betrokken geweest. Duizenden slachtoffers, zoveel mensen in de financiële problemen geraakt. Dus wat dat betreft kan zelfs de koning er niet omheen, denk ik. En misschien dat het een paar maanden geleden nog allemaal een beetje te vers was. En lag het misschien politiek gevoelig. Maar nu inmiddels was er blijkbaar wel ruimte en tijd voor. Josephine Tree vanaf Paleis Noordeinde over de koning. Die dus gesproken heeft met vijf slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Dan naar studenten. Die worden lid soms van een studentenvereniging. Dat doen ze om verschillende redenen. Voor de gezelligheid, om te roeien, mensen te leren kennen. En de behoefte daaraan lijkt dit jaar groter dan ooit. Ja, dat heeft misschien natuurlijk wel met corona te maken. Kan ik me ergens voorstellen. Veel verenigingen kregen zoveel aanmeldingen dat ze moesten loten. Dus een aantal studenten komt er gewoon niet tussen. Nou, dan kun je bij de pakken neer gaan zitten. Of je doet ze iets wat steeds meer studenten doen. En je richt een eigen vereniging op. Mustafa Margadi ging op bezoek bij een gloednieuwe jaarclub Ebriërs. Hi, goedemiddag. Dag Thomas. Kom binnen. Dankjewel. Studentenhuis van Thomas Dupré. En ik vind het eigenlijk nog best wel ruim voor een Amsterdamse studentenkamer. Klopt, zit hier nu net een paar maanden en wel erg blij mee. Snel gevonden ook, gewoon heel veel mazzel gehad. Dus ja. Het is een heel groot driehoeksbank die gelijk zeg maar heeft uitgeklapt. Ik denk dat dat je bed ook is. Ja, nou niet ons bed, maar we noemen dit party mode. Want dan kunnen we daar met z'n allen zitten. En het is gewoon ruimte voor een eettafel, een grote tv. Maar ik kan me voorstellen dat als je net 2 maanden hier zit... Ja, als student juist zoveel mogelijk uit de kamer wil stappen. Ja, precies. Ook weet je, mede door het laatste jaar... waar we echt een jaar met z'n allen alleen maar thuis hebben gezeten. Ook even om weet je, buiten de deur ergens te gaan kijken met andere mensen. Wat leuks doen, een borreltje drinken. Gewoon even wat anders dan alleen maar thuis zitten. Ja. Ja. En jij zag het dus heel erg zitten om bij een roeivereniging je aan te sluiten. Of een studentenvereniging. Ja, klopt. Maar dat ging niet. Toen de tijd kwam voor het inschrijven, waren we hier net echt 1 dag. Dus toen hadden we helemaal geen tijd. Maar uiteindelijk, nadat we hier een paar maanden hebben gezeten... dachten we wel van, ja, eigenlijk was het wel ontzettend leuk... om dan wel daar mee te doen. En natuurlijk mis je de eerste inschrijfdag. En toen dachten we, ja, dan beginnen we zelf maar gewoon even iets. Dus je bent je eigen studentenvereniging min of meer begonnen? We dachten juist leuk. Iets serieuzer dan een borrelgroep, maar nog steeds hartstikke vrijblijvend en heel relaxed. En iedereen is gelijk, zeg maar. Dus dat een beetje weg... Nou, misschien een beetje overdreven, maar wegbreken van de tradities, als het ware. Maar wel even iets meer dan gewoon puur een groepje waarmee je gaat drinken elke week. Ja, je moet er mensen voor verzamelen. Ja. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan? We hebben het via Facebookgroepen gedaan, waar je eigenlijk normaal kamers opzoekt. En denk ik binnen 2-3 dagen wel echt 45 aanmeldingen gehad. Dat is echt best wel veel. Ik denk mensen zijn sowieso een beetje gewoon sociaal uitgehongerd na corona. Weet je, ze zoeken echt wel wat contact en leuke mensen weer. En je hebt natuurlijk heel veel mensen ook die vorig jaar hier studeerden... maar niet in Amsterdam woonden. Die woonden allemaal in omstreken. En die zijn dus nu pas voor het eerst naar Amsterdam verhuisd. En tegelijkertijd heeft iedereen thuis gezeten. Dus ik denk dat al die dingen het een beetje voor hebben gezorgd... dat er zoveel mensen nu op zoek zijn. En daarom gewoon dat die capaciteit bij de echte verenigingen gewoon vol zit. En waar kreeg je eigenlijk de inspiratie vandaan om er een club van te maken... en dat je dan ook bepaalde... activiteiten doet en regels doet. En waar komt dat vandaan? Nou, mijn huisgenoot die zit echt bij een studentenvereniging. Dus toen wij hiermee een beetje aan het spelen waren... zei hij gelijk al van, dat moet je echt doen. Hij zegt, dat is superleuk. Laten we maar even bijhalen. En ik neem aan dat er dan een biertje bij moet natuurlijk. Ja, toch? Zeker. Goed. Het is toch weekend, hè? Ja. Heeft hij dat ook van je geleerd? Hoe je een bakkie goed open trekt? Of? Nee, dat komt goed. Dat heeft hij zelf uitgevonden. Nou, het eerste wat je nodig hebt zijn leuke mensen. En dan hebben ze in die als tip gegeven... dat je gewoon een stukje over hunzelf moet laten schrijven. En dan kun je op die manier een beetje kijken wie erbij passen. En een digitale ballotage? Nou, niet helemaal. Niet helemaal. Het zijn ook de mensen die er ook echt zin in hebben... die erop reageren. Nou, een naam is sowieso belangrijk. Het is belangrijk om jezelf dan toch wel te identificeren als... groep met regels, a.k.a. dispuut. Ja, en de naam die jullie bedacht hebben is? Ebrius. Ebrius. Wat betekent? Gewoon dronken of lam in het Latijn. Hoppa. Ja. Daar passen deze biertjes uitstekend bij, heb ik het idee. We hebben de digitale ballotage al gehad. Moet er ook een ontgroening bij? Ja, we hebben het er wel over gehad, maar het moet wel een beetje laagdrempelig blijven. Heb je het idee dat je het later toch nog... wil aanmelden volgend jaar bij een andere studentenvereniging? Of denk je, dit heeft wel een toekomst? Ik hou beide opties open. Eigenlijk was het plan dan om volgend jaar ook te gaan kijken. Maar überhaupt, het is natuurlijk heel vroeg. We hadden nog maar 1 borrel. Maar ik zie dat mensen het ontzettend leuk vonden. Dus het plan is om dan over een paar maanden toch maar even te kijken... van gaan we dit dan echt serieus doorzetten? Van, dan kunnen we natuurlijk wel volgend jaar kijken of er... misschien niet een serieuze ontgroening, maar wel weet je, een nieuwkomers weekendje weg ergens. Dat je dan met z'n allen wat gaat doen. Iets in die richting, dat je het iets serieuzer maakt. Ik ga gewoon kijken hoe de andere mensen zich erover voelen. Want ik kan me best voorstellen dat over 6 maanden... dat je zo'n hechte groep bent geworden, dat je dan ook niet meer weg wil. Nou ja, in de tussentijd ga je borrel doen met Luca. Zeker. Ik zou zeggen, proost boys. En heel veel succes met de studentenvereniging. Plop, daar gaan ze. Ik ben benieuwd hoe het over een jaar gaat met die nieuwe jaarclub. Ebrius in het Latijn dus dronken of lam. Hopelijk dan niet vindicatje lam. Zometeen, baas in eigen buik is een kreet uit de vorige eeuw... maar lijkt in 2021 door discussie over anticonceptie en abortus... weer steeds actueler te worden. Ik praat er zo over met gynaecoloog Guinan Kluiverde en bureau Clara Wichman. Wist je dat pensioenfonds Zorg en Welzijn volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30 geweest. We gaan naar Jelle Visser en het NOS-journaal. Afgelopen nacht hebben honderden asielzoekers op stoelen en stretchers geslapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen, meldt Nieuwsuur. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie is er opeens een enorme toeloop. Om hoeveel wil ze niet zeggen. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag op Paleis Noordeinde 1,5 uur lang gesproken met 5 slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire. Details zijn niet bekendgemaakt. De ouders hadden de koning een brief geschreven met een verzoek om zijn hulp en om zijn excuses. 2 stroken op de Waddenzee worden afgesloten voor garnalenvissers. Het gaat om ruim 8500 hectare bij het Eierlandse Gat tussen Vlieland en Texel en rond Rottumerplaat en Rottumeroog. In het afgesloten gebied kan het zeeleven zich beter gaan ontwikkelen. En huurders van slecht geïsoleerde woningen moeten een tegemoetkoming krijgen vanwege de stijgende aardgasprijzen. De Woonbond wil de huren bevriezen van woningen met de laagste energielabels. Nederland telt honderdduizenden woningen met enkel glas, blijkt uit een rondgang door de NOS. Dat zijn vaak huurhuizen. Dankjewel Jelle. Hoe is het op de weg inmiddels, Robert Vriezen? Nieuwe piek in de avondspitscijfers. 543 kilometer file staat er in het land. Dus het is flink druk, Lara. Ja. Op de A2, Eindhoven-Den Bosch. Slecht wegdek bij Borstel-Noord zorgt altijd nog voor 13 kilometer file en dik een 30 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Ongeluk op de A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Schiedam en het Terbrechtseplein. 8 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En op de A28 gebeurde ook een ongeluk. De weg is een tijdje dicht geweest bij Wezep. Maar vanaf Harderwijk kom je in de file 11 kilometer bij elkaar met meer dan een uur vertraging. En het weer natuurlijk. Ik zag Peter Kuipers-Munneke hier bij ons in de studio een wolkbreuk bij Gouda. Maar er was ook een bizar neerslagrecord in Italië. Wat kan je daarover vertellen? Ja, dat is denk ik de koning van de wolkbreuken die daar heeft plaatsgevonden. Dat was deze week. En daar viel in 12 uur tijd 740 millimeter regen. Dat is ongeveer, ja, dat is net iets minder dan wat er in Nederland in een heel jaar valt. Yo. Dat is echt krankzinnige hoeveelheid. Het is wel zo dat dat viel in Ligurië, dat is bij Genua, bij Cinque Terre, voor diegenen die daar wel eens op vakantie gaan. En dat gebied staat erom bekend dat zo vanuit zee, als de lucht komt aanwaaien over zee, dat het meteen de heuvels en de bergen in moet. En dat is ook een van de oorzaken waardoor, zeker in het najaar, het altijd al heel nat is in die regio. Dat heeft ermee te maken dat het water van de Middellandse Zee heel warm is. En dan moet dat water, als er dan een zuidenwind is, dan komt daar heel veel regen zo tegen die heuvels aan. Mm. Dus er valt normaal gesproken al 180 tot 200 millimeter regen per maand. Ja. Maar dit was wel heel extreem. En er is nog nooit in Europa in één dag zoveel regen gevallen. Zoveel was het zelfs. Ja, zoveel was het. Een absoluut record. Ja, en dan eventjes naar Gouda. Ja, ook belangrijk. Dat was een wolkbreuk met kleiner leed, maar toch ook heel erg vervelend. En dat had ermee te maken dat er buien vanaf de Noordzee overkwamen en die lagen allemaal in een lijntje achter elkaar. Dus als je precies onder die buien zat, had je enorme pech. En wat had Gouda In Woerden viel veel minder dan in Gouda. En in Breda viel ook weer een stuk minder. Dus het was precies die ene strook tussen pak en beet Den Haag, Wassenaar, Gouda, Schoonhoven zo'n beetje, waar zo'n 60 millimeter regen viel vandaag. Plaatselijk wateroverlast. Nou, het einde daarvan is in zicht. Vannacht is het droog. We krijgen mist in het oosten. oosten en het noordoosten van het land. En morgenochtend kan het daar ook nog mistig beginnen. Maar uiteindelijk breekt 's middags op steeds meer plaatsen de zon door. Bijna geen wind. En het wordt zo'n 14 tot 17 graden. En dat is een opmaat naar vrijdag en zaterdag met heel erg veel zon. 17, 18 graden. Zondag doet de zon een klein stapje terug. Maar ook dan wordt het een graad of 16. Dank je wel, Peter. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet betaalbaar, want voor slechts enkele euro's heb je een vet goede makreel. Ga voor gerechten met makreel naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Wist jij al dat makreel vet betaalbaar is? Makreel, vet goed. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:06. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Anticonceptie hoeft niet gratis te zijn. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. De eisers, onder leiding van vrouwenrechtenorganisatiebureau Clara Wichman, wilden dat het gratis toegankelijk wordt. De rechter vindt dat anticonceptie voldoende toegankelijk is in Nederland. En dat het geen discriminatie is dat vrouwen boven de 21 jaar er zelf voor moeten betalen. Ik heb contact met Femke Zeven, jurist bij bureau Clara Wichman. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan zult u vast teleurgesteld zijn over deze uitspraak. Ja, we zijn zeker teleurgesteld. Het is natuurlijk jammer omdat er een mooie kans lag om deze vorm van genderdiscriminatie nu structureel eindelijk eens aan te pakken. En dat is voor nu nog niet gelukt, helaas. Nee, u zegt genderdiscriminatie. De rechter zegt dat is niet waar. Ja, precies. Nou ja, daar zijn wij het mee oneens. Hè. De denkstappen die de rechter zet is eigenlijk... de kosten zijn best wel te betalen en dus is er geen sprake van discriminatie. Alleen dat is natuurlijk niet waar het over gaat. Allereerst zijn er gewoon mensen die dit niet kunnen betalen. Laat staan de vorm van anticonceptie die het beste bij hun past. En daar... komt natuurlijk ook nog bij dat het wel discriminatie is, omdat nu gewoon 96% van de mensen die anticonceptie betaalt, is vrouw. En dat betekent dat dus de lasten op de schouders van de vrouwen drukken. Want terwijl de dit man iets betaalt is wat de hele daar, samenleving dient. Als vrouwen in een relatie zitten, wat zijn de cijfers daarbij? Betalen mannen daar dan niet aan mee? Bijvoorbeeld? Nou, daar hebben we geen cijfers over. Maar het gebeurt inderdaad wel dat er aan wordt meebetaald. Maar waar het natuurlijk over gaat, is dat we wel in 2021 leven. En dat we ook niet ervan uit kunnen gaan dat er altijd maar relaties zijn of ja, gelegenheden zijn waar mensen daar afspraken over kunnen maken. Want de realiteit is natuurlijk gewoon dat iedereen gewoon seks heeft. En dat vrouwen dat moeten kunnen reguleren op de manier die bij hun past. Omdat ze alleen op die manier het zelfbeschikkingsrecht ook daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Hmm. Wat is nu voor u een volgende stap? Ja, we gaan nu eerst even heel goed het vonnis lezen. Het is een uitgebreid vonnis, dus daar zijn we op zich heel blij mee. Er staan ook positieve dingen in, hè, zoals dat de staat nu inderdaad dat de staat wel verplicht is om toegang tot anticonceptie te waarborgen. Nou, dat is eerder nog niet zo uitgesproken door de rechter. Dus dat is in ieder geval juridische winst. En zo gaan we de rest van het vonnis ook nog even goed doorlezen en ons dan met onze advocaten beraden op eventuele vervolgstappen en hoger beroep. Ja, want u wilt ook dat het natuurlijk terugkomt in het basispakket. Nou weet ik dat in februari de Tweede Kamer al een motie van die strekking heeft aangenomen. Maar dat demissionair minister Van Ark toen zei, dit kost veel geld en dat moet een volgend kabinet moet daarover beslissen. Bent u niet iets te vroeg met deze zaak? Nou, wij denken van niet. We zijn eigenlijk juist hartstikke laat met deze zaak als je het zo bekijkt. Hè. Deze strijd die wordt natuurlijk al sinds de jaren 70 gevoerd en toen is die succesvol geweest. Maar sinds 2001... Want toen kwam het in het basispakket, hè? De anticonceptie. Toen kwam het precies. Ja, toen viel het daaronder. En het gaat natuurlijk nu de hele tijd in en uit het basispakket. Het wordt wel of niet vergoed. En onze hele eis ziet er juist op dat waar het ook vandaan komt, of het nou uit het basispakket is of uit een ander potje, het gaat erom dat die discriminatie zoals die nu is wordt opgeheven en dat iedereen daadwerkelijke toegang heeft tot anticonceptie. En dat is zo niet zo. Dus Hoewel het natuurlijk heel goed is dat er positieve geluiden, tenminste vanuit onze optiek dan, nu komen omdat er draagvlak is op politiek en maatschappelijk niveau, betekent dat nog niet dat er een garantie is dat het nu structureel wordt opgelost. Dus hoe is het dan over 4 of 8 jaar? En dat is nou precies waar onze eis over ging, dat nu in rechten wordt vastgesteld dat die toegang gratis moet zijn, omdat die alleen dan echt ook structureel geregeld kan worden. Ja, precies, en dat het niet in en uit het pakket gaat. Hè? Precies, want de afgelopen jaren is het als een soort politieke speelbal gebruikt. En dat wordt dus eigenlijk over de lichamen van vrouwen, wat wordt ingezet als een soort politieke ruilmiddel, afhankelijk van de politieke kleur van een kabinet. En dat zou natuurlijk niet mogen gebeuren. En dat is ook niet, geloof ik, waar we met z'n allen voor willen staan als we het hebben over dat in Nederland gendergelijkheid heel bovenaan staat. Nou, dan willen we dat ook graag zien. Dus dan moet het structureel worden opgelost. Femke Zeef, jurist bij bureau Clara Wichman. Dank voor uw reactie op het vonnis. Ik praat door met gynaecoloog Gunilla Kleiverda. Zij zet zich in voor vrouwenrechten met de organisatie Women on Waves. Mevrouw Kleiverda, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de uitspraak in de Clara Wichman-zaak? Ja, ik vind het ook jammer. En ik denk dat er nog 2 aspecten niet benoemd zijn. Het eerste is dat kosten voor een zwangerschap, een begeleiding van de zwangerschap, wel vergoed worden. En kosten voor het voorkomen van een zwangerschap niet vergoed worden. Terwijl beide op het bordje van vrouwen liggen. Mm-hmm. En een tweede punt is dat anticonceptie, zowel de pil als een hormoonhoudend spiraaltje, heel vaak gebruikt worden voor de behandeling van menstruatieklachten. Dat is ook iets wat op het bordje van vrouwen ligt en wat dus ongelijkheid betekent. Want ik denk dat de meeste prostaatklachten wel vergoed, of medicijnen daarvoor wel vergoed worden. Okay. En het is dus vreemd dat medicijnen voor menstruatieklachten niet vergoed worden. Ja, dus u zegt eigenlijk, daar is absoluut sprake van genderongelijkheid. Daar is zeker sprake van genderongelijkheid. En er zijn meer aspecten dan alleen de anticonceptie. Ja, precies. Even om het los te trekken van het krijgen van een kind al dan niet. Wat valt u op aan de manier waarop het debat over het zelfbeschikkingsrecht en reproductieve rechten in Nederland wordt gevoerd? De reproductieve rechten zien we natuurlijk in Amerika en in Nederland behoorlijk onder druk staan. In Amerika hebben we in Texas gezien dat abortus verboden is na 6 weken. Zelfs na incest en verkrachting. In Nederland is abortus nog steeds toegankelijk. Maar er gebeuren wel allerlei dingen heel sluipend. Zoals? Wat bedoelt u? Nou, de NRC heeft een paar weken geleden onthuld dat Syrus, een anti-abortusorganisatie, de afgelopen jaren 8 miljoen subsidie heeft gekregen. Ja, dat is uitgeruild, hè? Dat heb ik begrepen. Ja, met de SGP en later met steun van de ChristenUnie. We kennen ook in Nederland de Nederlandse patiëntenvereniging. Je zou denken dat het een patiëntenvereniging is. Die krijgt ook als zodanig subsidie. Maar dat is een organisatie die opkomt, of die tegen abortus is en tegen euthanasie is. Maar krijgt dus wel subsidie als patiëntenorganisatie. En wat vindt u daar oneerlijk aan dan? Of wat vindt u daar onterecht aan? Nou, dat is geen patiëntenorganisatie. Dat is gewoon een anti-abortusorganisatie. Mm. En die zit wel te knagen aan abortus in Nederland bijvoorbeeld. En bepleiten nu een verlaging van de bovengrens van abortus in Nederland. Dat mogen ze natuurlijk gewoon in Nederland. Maar u zegt, dan mogen ze daar geen subsidie voor ontvangen? Nee, dat vind ik dat niet, in ieder geval niet als patiëntenorganisatie. Mm. Daar moet een ander label op. Ja, precies. Ja. En sommige rechten zoals anticonceptie in het basispakket zijn teruggedraaid in Nederland. Dat is in de kabinetten Balkenende gebeurd. Wat zegt u dat? Dat zegt dat we een strijd nodig blijft om de rechten van vrouwen te blijven op de agenda te blijven houden en te zorgen dat ze ook daadwerkelijk gerespecteerd worden. Want dus elke keer is er weer opnieuw een poging om daar iets van af te knabbelen. En bent u dan bang dat voor wat er komen gaat, als u ziet dat nu de ChristenUnie weer betrokken wordt bij de formatiebesprekingen, zou dat dan gevolgen kunnen hebben, denkt u? Nou, ik denk dat we ons moeten realiseren dat we in Nederland voorop liepen wat betreft abortushulpverlening in internationaal opzicht. Als je kijkt wat er tijdens de coronapandemie gebeurd is, dat in heel veel landen abortus toegankelijk werd via online consultatie, dat in Nederland nog steeds niet mogelijk is, dat abortus via de huisarts nog steeds niet mogelijk is. Abortus staat nog steeds in het wetboek van strafrecht. Ja, met de ChristenUnie en het CDA zometeen in de regering, denk ik dat dat er niet veel gaat veranderen ten goede. En dat we heel erg moeten oppassen dat het niet verder ten slechte verandert. U had het net al over Texas, hè, in de Verenigde Staten. Daar ligt het zelfbeschikkingsrecht onder druk. U noemde al de wet die in Texas is aangenomen en doorgevoerd. Ziet u parallellen tussen de discussie in Nederland en die in Amerika? Parallellen zijn er zeker. Het komt beide neer op het proberen te voorkomen dat vrouwen een abortus zullen ondergaan als ze dat nodig hebben. Terwijl de ervaring is dat vrouwen, als ze een abortus nodig hebben, dat zeker ook zullen blijven doen. Wat je nu ziet in Texas is dat vrouwen gebruik gaan maken van de online hulpverlening. Rijke vrouwen zullen naar een andere staat reizen. Andere vrouwen zullen naar Mexico reizen om daar de abortuspil op te halen. Dus vrouwen, als ze een abortus nodig hebben, zullen ze die abortus nodig hebben en die altijd weten te verkrijgen. En ik denk dat we ons in Nederland moeten realiseren dat we niet moeten gaan knagen aan de rechten van abortus, maar juist aan één kant abortus moeten zien te voorkomen. Nou, daar heb ik dan wel enige hoop op het nieuwe kabinet. Dat ze in die zin iets goeds kunnen doen met de vergoeding van anticonceptie. Mm-hmm. Maar laten we ook ons realiseren dat abortus een gewone medische veilige behandeling is die ook heel prima bij de huisarts kan als vrouwen een paar dagen over tijd zijn. En dat dat niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn en niet een enorm taboe hoeft te zijn. Maar dat moet dan wel geregeld worden, mevrouw Kleivera. Ja. Gynaecoloog Gunilla Kleivera. Zij zet zich in voor vrouwenrechten met organisaties Women on Wave. Dank u wel. Door naar de verkeersinformatie, Robert. Want het is altijd nog behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Veel files. De afsluiting van de A12 bij Utrecht die zorgt ook voor veel oponthoud op de alternatieve routes. De A27, de A15 en de A4. Op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch. Slecht wegdek bij Boksel Noord. 15 kilometer file, altijd nog met een half uur vertraging daar. Ook een half uur vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Doordat de rechterrijstrook dicht is bij knooppunt Terbrechtseplein na een ongeluk daar. Je komt in 9 kilometer file. De file op de A28 is aan het oplossen. Maar vanuit Amersfoort naar Zwolle heb je altijd nog wel 20 minuten vertraging. Tussen afrit Elspeet en het Harde rijdt het langzaam over 7 kilometer. Er is meer nieuws, komt uit Oostenrijk. Een schandaal daar. Bondskanselier Kurz van de ÖVP wordt verdacht van corruptie en omkoping. Aanklagers die zich speciaal met corruptie bezighouden zijn een onderzoek begonnen naar de handel en wandel van de bondskanselier. De politie heeft ook huiszoeking gedaan op het kantoor van Kurz en zijn partij. Volgens een woordvoerder van de partij zijn het valse beschuldigingen om de naam van Kurz te bezoedelen. Wat we jetzt sehen ist, dass wir mit einer Unzahl an falschen Behauptungen konfrontiert sind, die nur ein Ziel haben, Sebastian Kurz und der österreichischen Volkspartei massiven Schaden zuzufügen. Kurz ligt al langer onder vuur, zo loopt er een onderzoek naar hem omdat hij meineed zou hebben gepleegd. Dan naar opnieuw de Nobelprijs, dit keer voor scheikunde. Die gaat dit jaar naar de Duitser Benjamin List en de Amerikaan David McMillan. Ze krijgen hem voor het ontwikkelen van zogeheten asymmetrische organische katalysatoren. Of zoals het Nobelcomité zegt, een inventieve manier om moleculen te bouwen. Ik heb contact met Ben Weringa, hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, die, u weet dat waarschijnlijk, in 2016 zelf de Nobelprijs voor de scheikunde ontving. Meneer Weringa, goedemiddag. Goedemiddag. Even beginnen bij het begin. Centraal bij deze prijs staan katalysatoren. Wat zijn dat en waarom zijn die belangrijk? Nou, als u even kijkt naar uw lichaam, in uw lichaam zit vol met enzymen. Dat zijn de katalysatoren die ervoor zorgen dat uw voedsel verteerd wordt, dat er chemische stoffen opgebouwd worden in uw lichaam die ervoor zorgen, de moleculen zeg maar, hè, van DNA tot aan eiwitten, alle basiscomponenten die in uw lichaam voorkomen. En die enzymen die vind je ook bijvoorbeeld in wasmiddel. Hè. Dat zijn de Die katalysatoren zorgen ervoor dat als je chemische stoffen moet maken of moleculen moet bouwen, mm-hmm, dat je verbindingen kunt breken en vormen. Op die manier worden moleculen gebouwd, hè, want je moet die processen versnellen. Dat gebeurt niet vanzelf, daar heb je katalysatoren voor nodig. Katalysatoren kennen we ook van de katalysator in de auto. De chemische industrie, het hart van elk chemisch proces of van de maakindustrie, daar zitten katalysatoren in die ervoor zorgen dat we dingen kunnen maken. Dat gaat van plastic tot geneesmiddelen. Okay. Het is uitgerekend dat 35% van het GDP in de wereld, ja, van de productie, gebaseerd is op katalysatoren. Zo. Dus dat is geen sinecure. Nee. Wat deze mannen ontdekt hebben, is een nieuw type katalysatoren. Zogenaamde organokatalysatoren. Dus eigenlijk wat ze gedaan hebben, dat is wel heel slim, kleine mini-enzympjes gebouwd. Dus eigenlijk alleen maar het hart van zo'n enzym wat in ons lichaam zit, dat hebben ze gebruikt om hele, hele mooie catalyse te doen. En wat kunnen we daar meer mee dan met de katalysatoren die er al waren? Ja, want veel van die katalysatoren die er waren, die zijn gebaseerd op metalen. En daar heb je ook te maken met toxiciteit van metalen en zo. En die kunnen ook lang niet alle reacties aan. Maar nu hebben ze katalysatoren gemaakt die zijn zo simpel en zo elegant. Daar kun je hele nieuwe reacties heel, heel mooi bij doen. Bijvoorbeeld bij kamertemperatuur, hè, met heel weinig energie. Dus voor het duurzaamheidsproces in de toekomst, voor duurzame processen, is dit ook heel belangrijk. En met name dat je nu ook op een andere manier moleculen kunt bouwen. En dit wordt al heel veel gebruikt inmiddels in de laatste 10 jaar... in de grote farmaceutische industrie en om geneesmiddelen te maken. Ja, want iedere reactiestap heeft impact op het milieu. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Iedere reactiestap, daar heb je natuurlijk te maken met dat het energie vergt, dat er afvalstoffen ontstaan, et cetera. Als je nieuwe katalysatoren hebt en je kunt reacties heel goed versnellen, ja, en 1000 keer sneller maken, dan heb je minder energie nodig. En als het dan ook nog veel specifieker gaat, dus niet veel afvalstoffen en dat soort dingen, dan heb je natuurlijk een enorme winst. Jazeker, als er zoveel gebruik van wordt gemaakt. Absoluut, natuurlijk in de productie. En in een geneesmiddel, hè, bijvoorbeeld waar deze katalysatoren al gebruikt worden, voor virusremmers. Hey, ja? Dat is interessant, ook in het kader van corona natuurlijk. Nou, ik weet niet voor of corona, worden die daar niet maar in elk geval voor anti-AIDS remmers worden ze gebruikt, voor het AIDS-virus. En ook bijvoorbeeld voor cholesterolverlagers die mensen gebruiken. En dan moet je je voorstellen, dat vergt soms 30 chemische stappen, hè, synthese van bouwstenen, van moleculen, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, als je daar nieuwe katalysatoren voor hebt die dat heel goed en slim kunnen doen, dat is een geweldige doorbraak. En het mooie is nu ook nog dat ze één spiegelbeeld kunnen maken. Wat betekent dat? Nou, waarom is dat zo belangrijk? Vertelt u dat eens. Als ons lichaam zit vol met moleculen natuurlijk, het DNA noemde ik net al, de eiwitten, die bestaan uit één spiegelbeeldvorm. Mm-hmm. En als je een nieuw geneesmiddel wil maken, of überhaupt een geneesmiddel, een groot deel van onze geneesmiddelen bestaan ook uit een spiegelbeeldvorm. Uitsluitend de linkervorm of de rechtervorm. Net als je linkerhand of je rechterhand. En vaak de verkeerde vorm is toxisch. Hè? Dat kun je niet gebruiken. Ja. Het geeft geen werking als geneesmiddel. Dus het is heel erg belangrijk dat je de juiste spiegelbeeldvorm maakt. En zij hebben nu katalysatoren gevonden die niet alleen heel simpel zijn en heel mooi die katalytische processen kunnen laten verlopen, die chemische synthese, hè, van bijvoorbeeld een bouwsteen voor een geneesmiddel, maar ook nog uitsluitend één spiegelbeeldvorm. Nou, dat is natuurlijk een prachtige doorbraak. En Benjamin List zei vanochtend dat de impact van deze ontdekking eigenlijk nu pas echt zichtbaar wordt. Wat kunnen we de komende tijd nog verwachten van deze ontdekking? Het wordt nu al gebruikt in de farmaceutische industrie. Maar meer en meer, doordat we een belangrijke drijfveer is natuurlijk om processen schoner te maken, efficiënter, minder stappen, et cetera, zijn deze katalysatoren natuurlijk een echte belangrijke doorbraak om dit te verwezenlijken in de jaren die voor ons liggen. Tjoh. Dus dat zal meer gebruik gaan worden, ja. Nou, het is me in één klap helemaal duidelijk, meneer Veringa. Dank u wel. Heel graag gedaan. Hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. U kent zijn naam uiteraard. De 5. Voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Na 585 dagen heeft er weer een echte beurs plaatsgevonden in de Utrechtse jaarbeurs. De hal deed lange tijd dienst als vaccinatielocatie. Misschien heeft u daar wel uw prik gehaald. Maar vanaf vandaag kan iedereen zich er vergapen aan de nieuwste caravans, tenten en kampeersnufjes. Ook fijn. Een opsteker voor de sector van evenementen en beurzen die hard is geraakt natuurlijk door de coronacrisis. De kampeerwereld heeft een stuk minder last van de coronacrisis, merkt de verslaggever van RTV Utrecht. De vraag naar caravans en campers is enorm. Corona heeft wel een beetje geholpen, zeg maar. Dat mensen toch op vakantie, je eigen veilige bubbel, je eigen sanitair, je toilet, je keukentje, gaan en staan waar je zelf wilt. Ja, sommige leveranciers die komen naar verluid niet eens naar de beurs toe, want ze kunnen nu al niet voldoen aan de enorme vraag naar caravans en kampeerspullen. 4. Volkswagen, ja, die kent u misschien wel vooral door de dieselauto's, en dan misschien met name omdat het bedrijf sjoemelde om die schoner te laten lijken. En daarom zullen veel mensen met hun ogen knipperen als ze de groene praatjes horen van de huidige topman, Herbert Diess. Wat zijn de naam? Afgelopen maand feliciteerde hij Greenpeace met een jubileum en schreef dat Greenpeace uitgevonden zou moeten worden als het nog niet bestond. Tussendoor pleitte hij voor een hoge CO2-prijs, klimaatbeleid, en hij liet zich filmen op een e-foil, een soort vliegend elektrisch surfboard. Het ding op dat ik fahre is een elektrofoil. Ik heb me eens besteld en bekomme eens waarschijnlijk voor mijn ferien. Het maakt tierisch spaß. in Electrofoil. Hij heeft losjes vertaald. Beestachtig veel plezier. Vandaag volgde opnieuw een opmerkelijke actie. Die heet zich op de fiets en liet zich fotograferen bij een initiatief om werknemers van de Volkswagenfabriek in Wolfsburg met de fiets naar het werk te laten komen. In zijn woorden, fietsen is leuk, gezond en goed voor het milieu. Nou, als hij het zegt, dan moet het wel waar zijn. 3. Ja, ik sprak net in de uitzending natuurlijk met Ben Veringa. U hoorde dat misschien over de Nobelprijs voor de scheikunde. Winnaars krijgen pas kort voor de bekendmaking te horen dat ze hebben gewonnen. Dat ja, levert soms hele fijne taferelen op. Liggen ze soms te slapen, zitten ze in een werkoverleg. Of zijn ze zoals Benjamin List op vakantie in Amsterdam. De Duitse scheikundige vertelde er kort over tijdens de bekendmaking. I'm actually in Amsterdam. We visited a great concert in the Concertgebouw and we have a wonderful day. And I absolutely didn't expect this huge surprise. And yeah, I think you really made my day today. Liz zat vanochtend met zijn vrouw te ontbijten toen hij plotseling door een Zweeds nummer werd gebeld. Ze keken elkaar aan en zeiden, is dit het telefoontje? Jazeker, het Nobelprijscomité twitterde een foto van vlak daarna. Daarop zijn twee heel erg glunderende mensen te zien in een Amsterdams café. 2. Jongeren bereiken, dat is niet altijd makkelijk. Zeker als je zelf een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Als je het dan heel hard probeert, wordt het soms pijnlijk. Het ministerie van Volksgezondheid begeeft zich op dit glibberige pad met een filmpje waarin GGD-arts Ashish Brahma jongeren in een heuse actiefilm gerust probeert te stellen over de bijwerkingen van coronavaccins. Het DNA wordt niet veranderd en je wordt er niet magnetisch van. Ik denk toch dat dit oudere mensen met een voorliefde voor James Bond voor jongeren bedacht hebben. Maar wie weet, en bereikt het ministerie jongeren op deze manier. Ik zal het filmpje zo even delen op Twitter, daar heet ik @LaraRensen. 1. Opvallende transfer in Medialand. Met gevolgen voor NPO Radio 1. Want collega Sven Kokkelman die vertrekt naar WNL. Na 28 jaar KRO en CRV. Hij gaat sowieso één avond in de week de talkshow op 1 presenteren. Samen met Vidan Ekis, daar is ze weer. Die voorheen natuurlijk de vooravond presenteerde. Dat deed ze met Renze Klamer. Het programma de vooravond dat voortijdig stopte omdat het volgens BNN-Vara niet urgent genoeg was. Renze, die presenteert nu weer even hier op Radio 1. Hè. Die zat voor Nieuws in Co. Ik ben heel benieuwd hoe de presentatorencarousel doordraait en of we Sven Kokkelman zullen blijven horen op deze zender. Het zou wel heel fijn zijn als we Sven voor Radio 1 kunnen behouden. En we niet alleen op tv terecht hoeven voor een stukje classic Kokkelman zoals dit. We hebben het toch ook over je niet aflaten, de jacht op de misdaad. Het mag toch ook wel zeggen wat voor kritiek erop je is. Waarom kan jij niet tegen kritiek? Ik kan wel tegen kritiek. Ik kan er alleen niet tegen als ik onder valse voorwenselen ergens... Maar dat is niet zo. Je hebt net zelf voorgelezen het mailtje waar het in staat. Ja, nou dan heb ik er een andere perceptie van dan jij. Dat kan zijn. Ga verder met je vraag. Sven liet me in een appje trouwens weten dat hij zelf ook hoopt betrokken te blijven bij Radio 1. Maar, zo schreef hij, dat is aan de omroepen en de NPO uiteindelijk. Nou, wie weet. Zo dadelijk hier op Radio 1 na 6 de resultaten van het onderzoek dat VNO-NCW onder werkgevers deed naar thuis- en hybride werken. Of we dat nog veel doen, is de vraag gezien. Nou, u heeft Robert Vriezen gehoord, hè, regelmatig in deze uitzending van Nieuws in Co. Het aantal files was weer flink vandaag. Straks meer. Blijf luisteren. Radio 1, podcastweek. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over het slavernij. En soms hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nou nooit een witte. Ja, logisch. Ook al als hij aardig is. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar... Ga naar je favoriete podcast-app voor De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan. Hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Felina was een oude vrouw. Laat me maar het verhaaltje even zeggen. Felina was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Ster. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstown. What's next? Meer informatie vind je op skillstown.com. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op volkswagen.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ster. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws en Co. Vanaf vandaag worden er tussen de 200.000 en 400.000 uitnodigingen voor een derde coronaprik verstuurd. Mensen met een ernstige afweerstoornis wachten daar met smart op. Ik spreek zo iemand die zo'n uitnodiging gaat ontvangen. En vandaag wordt er eindelijk geformeerd, niet meer geïnformeerd. Straks om 6:30 gaan 4 partijen samen zitten met formateurs Remkes en Koolmees. Is het NOS Journaal, Jelle Visser. In Oostenrijk heeft justitie het kantoor van kanselier Kurz, het hoofdkantoor van zijn partij de ÖVP en het ministerie van Financiën doorzocht. Ook zijn huiszoekingen gedaan. Kurz en 9 anderen worden verdacht van corruptie en omkoping. Het ministerie van Financiën zou hebben betaald voor gunstige peilingen. Die werden afgedrukt in een krant waarna de uitgever zou zijn beloond met het inkopen van advertenties. Het is de tweede ernstige verdenking tegen bondskanselier Kurz in korte tijd. Tegen hem loopt al een onderzoek naar mijnheid. De afgelopen nacht hebben honderden asielzoekers op stoelen en stretchers geslapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen, meldt Nieuwsuur. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie is er opeens een enorme toeloop. Hoeveel wil ze niet zeggen. In Ter Apel worden asielzoekers voor het eerst aangemeld. Mensen die aan het eind van de dag nog niet geregistreerd zijn, komen in de nachtopvang terecht. Die zat afgelopen nacht zo vol dat mensen geen bed konden krijgen. Volgens Broekers-Knol is het systeem niet vastgelopen, maar kan er op een gegeven moment een piek zijn. En dat is nu aan de orde. Anticonceptie hoeft van de rechter niet gratis te worden. De middelen zijn goed toegankelijk en kosten niet al te veel. De zaak was aangespannen door vrouwenorganisaties die anticonceptie weer terug willen in het basispakket. Het ministerie van Visserij gaat 2 stroken in de Waddenzee afsluiten voor garnalenvissers. Een deel tussen Vlieland en Texel en een deel rond Rottumerplaat en de Rottumeroog. Volgens milieuorganisaties beschadigen de vissers de zeebodem. En de provincie Friesland wil het wielerspektakel de Giro d'Italia naar Nederland halen. Vrijdag is er overleg in Italië. Doel is de Giro te laten starten vanaf de afsluitdijk ter heropening van de dijk. Huurders van slecht geïsoleerde woningen moeten tegemoet worden gekomen vanwege de stijgende aardgasprijzen. Dat vindt de Woonbond. Nederland telt honderdduizenden woningen met enkel glas, vooral in de particuliere huursector. De verhuurders doen daar meestal weinig aan omdat zij de energierekening niet hoeven te betalen, zegt de Woonbond. Die huisbaas die denkt van nou, laat maar gaan. Die huur wordt betaald en de energielasten zijn voor de huurder. De Woonbond wil dat de overheid huurbazen gaat dwingen om de huizen met de slechtste energielabels aan te pakken. Nou, je hebt ongeveer 175.000 F- en G-labels in die sector. En daarvan kan je gewoon zeggen, bevries de huur, zodat de bewoner niet bevriest en zijn energielasten kan betalen. Volgens de Woonbond kunnen de stookkosten in dit soort huizen door de oplopende gasprijzen wel oplopen tot €700 extra per jaar. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag op Paleis Noordeinde 1,5 uur lang gesproken met 5 slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire. De gedupeerde ouders hadden de koning een brief geschreven met een verzoek om zijn hulp en om zijn excuses. Deze vrouw was blij met het gesprek met de koning. Het was een warm, open gesprek. Ik vond het fijn dat de majesteit tijd voor ons had. Dat we gehoord werden, we konden ons verhaal kwijt. Verdere details over het gesprek zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet werkt nog steeds aan een financiële compensatieregeling voor ouders die ten onrechte door de Belastingdienst werden bestempeld als fraudeur en vaak grote bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Het weer in het noorden is het droog met af en toe zon. Vooral in het zuidoosten komen nog buien voor. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht en morgen vroeg kans op mist. Vooral morgenmiddag is het droog en schijnt de zon. En op de weg, Robert Vries, hoe is het daar? Gaat het langzaam een beetje beter. Nog zo'n 300 kilometer file bij elkaar. De afsluiting van de A12 zorgt nog voor veel vertraging, hoor. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Amsterdam. Maar ook op de A2 rijdt het langzaam richting Amsterdam. En op de A27 en de A15 de zuidelijke omleidingsroute. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Slecht wegdek bij Boksel-Noord. De rechterrijstrook is dicht. En dat is meteen te merken in de vorm van 13 kilometer file en een half uur vertraging. Een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 6 kilometer file daar met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En er zijn twee rijstroken dicht van de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Na een ongeluk bij de Botlektunnel kom je daar in 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Pst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Het wordt weer drukker op de weg. Steeds minder mensen werken thuis. En dat was vanochtend ook nog slecht weer. Het heel verschillende tussen 2 maanden geleden en nu. Het is heel druk. Niet normaal. Ja, het is chaos. We merken nu wel het verschil inderdaad. Dat mensen toch wel meer kantoor gaan en om daar te werken. Inderdaad. En niet thuis. Ja, helaas. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, er zijn ook nog wegafsluitingen. Op het hoogtepunt van de ochtendspit vanochtend stond er dus ruim 500 kilometer. Nou, vanmiddag was het ook weer raak. Is trouwens nog lang niet te vergelijken, hoor, met de files die er voor corona in oktober 2019 stonden. NOS-redacteur Joost Schellevis, je hebt naar de cijfers gekeken. Gaan we nou vaker naar ons werk, naar kantoor weer? Ja, aan de ene kant wel. Ook echt wel weer vaker dan op het dieptepunt van de crisis. Maar nog niet heel veel vaker, bijvoorbeeld dan voor de zomervakantie. Vorige winter nam het alweer wat meer toe. Ging alweer veel vaker naar kantoor. En dat zet zich eigenlijk nu weer voor. En we zitten nog zeker wel onder het oude normaal. Maar het is niet zo dat we weer echt zoals voor corona naar ons werk gaan. Dat valt eigenlijk echt nog wel mee. Het is wel een stijgende lijn, dus het kan wel zijn dat in de komende weken, en blijkt uit cijfers van Google dus, dat in de komende weken dat weer wat meer wordt, dat het weer wat drukker wordt op kantoor. Maar vooralsnog zitten we eigenlijk niet op het niveau van boven, van voor de zomervakantie. Maar waarom staan er dan toch lange files? Ja, de ANWB verklaart het onder andere ook doordat veel mensen tijdens de coronacrisis, en nog los van alle problemen op de weg natuurlijk, maar dat tijdens de coronacrisis veel mensen toch overstapten op een auto, terwijl ze eerst misschien het openbaar vervoer gebruikt. Je ziet ook dat het OV ook nog niet op het niveau van voor de coronacrisis is. Nou ja, die mensen die zijn misschien nog niet dus overgestapt weer terug naar het openbaar vervoer, maar nou, die auto beviel misschien wel. Die stappen nu weer in de auto. Ja, en als die mensen niet weer teruggaan het openbaar vervoer in, dan is de vrees van de ANWB dat het echt wel weer erger gaat worden en erger, en dat op een gegeven moment het wegennet dat dus niet aan kan. Oké, en hoeveel mensen werken er nog thuis? Weten we dat? Ja, dat heeft Google uitgerekt. Google weet van heel veel mensen waar ze heen gaan. Dus niet zozeer hoe druk het is op de weg, dat weten ze natuurlijk ook. Maar ze kijken ook hoeveel mensen gaan nog naar hun kantoor, naar hun werkplek. Nou, voor de coronacrisis, dat is eigenlijk dan de maatstaf. Daarmee vergeleken is nu 15% minder nog steeds op kantoor dan daarvoor. Dat is wel een stuk minder dan, dan tijdens de eerste coronagolf. Toen was bijna de helft van de mensen bleef thuis. Niet al het werk kan natuurlijk vanuit huis. Nee. Nou, nu zitten we dus nog zo'n beetje op 15% onder het oude normaal. En dat is eigenlijk veel hoger dan dat is het, of hoger dan dat is het eigenlijk nog niet geweest. Dus we zitten wel op het hoogste punt ooit, maar dat hebben we eerder ook al wel gezegd. Hey, wat wel interessant is natuurlijk, er werd gezegd en gedacht dat corona, de coronacrisis, misschien het hele idee over op kantoor werken zou gaan veranderen. Denk je dat de cijfers nog gaan veranderen? Nou ja, het is dus nu wel een stijgende lijn omhoog. Dus het zou kunnen zijn dat zich nog wel doorzet. Tegelijkertijd heeft VNO-NCW ook aan werkgevers gevraagd wat zij ervan denken, wat zij verwachten. Nou, veel werknemers geven dus nog wel aan dat ze graag toch ook nog wel wat thuis willen werken. Is goed voor de werk-privé-balans, is goed voor de concentratie. Dat zien werkgevers zelf ook. Maar de werkgevers die denken dat de meerderheid van het werk ook van het huis zal gaan gebeuren, die zijn wel echt in de minderheid. Dus het lijkt erop dat het een soort mix zal worden. Het hybride werken noemen ze dat ook bij VNO-NCW. Dus dat je een deel van je werk en waarschijnlijk een kleiner deel thuis zal doen en een deel van de tijd toch weer op de fiets, in de auto of in de trein stapt om op kantoor verder te werken. Nou, interessant. Joost, dank je wel. Laten we naar VNO-NCW gaan. En MKB Nederland, die hebben een enquête gedaan onder 457 werkgevers over dat hybride werken, dus deels op kantoor en deels thuis. Edwin van Scherrenburg van VNO-NCW en MKB Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Wat blijkt uit die enquête? Ja, je ziet daarin, hè, we hebben de afgelopen anderhalf jaar gemerkt dat thuiswerken eigenlijk best goed ging. En uit die enquête blijkt nu eigenlijk dat thuiswerken voor een stukje ook echt wel bij ons gaat blijven. En hoe, dat verschilt enorm per bedrijf. Maar dat het voor een deel bij ons blijft, in zo'n, ja, ze noemen dat dan het hybride werken, dat is een ding wat zeker is. En we zien dat ook echt in die enquêteresultaten. We hebben het dan vooral overigens over mensen op kantoor. Hè. Ik zie het ook om me heen in vergaderingen. Heel veel mensen zitten nog thuis. Ik zit vandaag zelf ook thuis te werken. Oh, okay. En een aantal bedrijven waar ik mee sprak ook. Dus het interview gaat gewoon vanuit de slaapkamer nog net als afgelopen anderhalf jaar. Maar we moeten niet vergeten dat de helft van de Nederlanders gewoon natuurlijk op locatie werkt, omdat hun werk daar is. Hè. Het ziekenhuis, de bakkerij, de bouwplaats. Dat is onveranderd. En dat gaat gewoon door. Ja, zeker. Radiopresentatoren en hun teams ook. De andere deel van het team zit inderdaad gewoon nog thuis. Wat is de reden voor werkgevers om thuiswerken mogelijk te blijven maken? Wat geven ze aan? Ja, ze hebben natuurlijk vooral ook gezien van waar er misschien voorheen wat terughoudendheid was met dat thuiswerken. Van, ja, werken ze dan wel hard genoeg? Nou, ik denk als we één ding hebben gezien de afgelopen anderhalf jaar, is dat er volgens mij harder gewerkt werd dan ooit door heel veel mensen die thuis werkten. Dus laat ik dat even voorop stellen. Maar de redenen die werkgevers noemen van waarom ze dat ook willen blijven faciliteren, ook nu we een klein beetje afscheid nemen van het thuiswerken, maar de reden om het te blijven doen is dat ze zien van de werk-privébalans bij mijn mensen is beter. Hè? Je kan even, weet ik veel, de buurvrouw helpen of je oma en dat combineer je en dan 's avonds haal je het weer even in. Ze willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Daarom willen ze het mogelijk blijven maken. Hè? Dat zegt 60%. Maar bijvoorbeeld reistijdbesparingen, hè? Duurzaamheid. Dat zijn ook hele belangrijke redenen voor werkgevers om te zeggen, we blijven dit voor een deel gewoon doen waar dat kan. En zijn jullie daarin nog een beetje zoekende als VNO-NCW? Want waarom dachten jullie dat een vragenlijst wel handig zou zijn? Nou, kijk, we zijn binnen de SER zijn we bezig met nadenken over dat hybride werken. Hè? Van hoe ga je daar, moeten we daar dingen van vinden? Kunnen we daar werkgevers nog bij helpen? En daarom wilden we graag weten van bedrijven, wat zijn jullie beweegredenen om hiermee door te gaan? Hoeveel kan dat überhaupt? Nou, je ziet, dat loopt uit bij die helft van die bedrijven waar dat wel kan, loopt dat enorm uiteen. Sommigen gaan wel voor 80% thuiswerken. En bij anderen is het 60-40. Dus die beweegredenen wilden we graag weten. En ook daar een beetje een compleet beeld van krijgen. En we hebben wel steeds de verwachting gehad dat het een blijvertje zou zijn. Maar we wilden dat ook echt wel checken. Ja. Is dat zo? En hebben bedrijven ook afspraken gemaakt over dat zogenoemde hybride werken? Ja, wat ik heel opvallend vond is dat 2/3 van de bedrijven heeft daar gewoon al afspraken over gemaakt met hun mensen. Dat gaat vaak natuurlijk op het teamniveau. Hè? Dat is net als bij jullie. Jij moet in de studio zijn, maar je collega's zitten misschien deels thuis. Nou, op teamniveau maak je afspraken. En wat je ziet, hè, er zijn echt belangrijke redenen waarom mensen toch ook ontzettend graag weer naar kantoor komen. He, dat is bijvoorbeeld het sociale contact. He, ik was zelf afgelopen week voor het eerst weer 2 dagen op kantoor. Oh, en? Ja, je ziet toch wel dat mensen dat ook echt gemist hebben. Dat vond ik wel echt mooi om maar te zien. Maar u zelf dus ook? Of maar u bedoelt, was u ook voor het eerst weer op kantoor? Nou, ik moet zeggen, ik vond het zelf toch ook wel weer echt leuk om op kantoor te zijn. Ja. En je zag dat bij andere collega's ook. Die waren voor het eerst weer op kantoor. Wie had dat gedacht, hè? Dat we dat zouden gaan voelen? Mensen hebben het gemist, gewoon heel simpel. Ja. En die contacten. En ook, ja, hè, ik zit nu soms uren in calls. Maar je staat even bij het koffieapparaat. En je hoort weer zoveel dingen. Dat je, ah, daar moet ik ook wat mee. En ja, dus dat is ook echt wel gemist. En met name ook innovatie, creatieve processen. Ja, daarvoor moet je gewoon ook soms bij elkaar zijn op kantoor. En ja, ik vind het wel grappig dat ik ook van mensen hoor dat ze zich dan weer netjes moeten aankleden. Als ze naar kantoor gaan. Dat ze dat niet hebben gemist. Nou, ik heb mijn pak mooi achterwege gelaten, kan ik je vertellen. daar zijn we toch ook wel gewend aan geraakt na corona. Mooi. Andere kledingstijl op het werk. God, dat een gevolg zou zijn van corona, zeg. Edwin van Scherrenburg van VNO-NCW en MKB Nederland. Bedankt voor de toelichting. Ja, laten we dan eens even gaan kijken bij Robert Vriezen. Want hoe is het deze week geweest op de weg? Is het nou veel drukker? Ja, toch wel drukker. Vorige week merkten we dat al. Echt ochtendspitsen van 400 kilometer. En dat waren we er dus echt niet meer gewend. Zeker in de ochtend is het drukker geworden. En ook op verschillende dagen. Normaal hadden we de drukte wel op de maandag. Maandag wat minder. De dinsdag en de donderdag waren de drukste dagen. Maar we zien het nu echt op alle dagen van de week. Zo ook vandaag. We hadden nu ook weer meer dan 500 kilometer file tijdens deze avondspits. Er is nog 200 van over. Files worden dus korter. Maar op sommige plaatsen weer nog behoorlijke vertraging. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Bij Boxtel Noord 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Rechte rijstrook is daar dicht. Er zijn 3 rijstroken dicht van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Ouderijn na een ongeluk. Kwartiertje vertraging daar. En een half uur vertraging heb je op de A4 als je vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Dus Rijswijk en knooppunt Ketelplein altijd nog 5 kilometer file. Het alternatief is de A13. Dankjewel Robert. Het bezoek van medewerkers van onder meer aluminiumfabrikant Damco Aldel aan Den Haag is uitgelopen op een teleurstelling. Ze wilden een petitie aanbieden aan minister Blok. De bedrijven dringen al weken aan op compensatie van de stroom- en gasprijzen. Door het effect van die hoge energieprijzen. Het geld gaat er met bakken vol uit. En we kunnen dit natuurlijk zo niet volhouden. Nou ja, wat ik begrijp is Frankrijk en Duitsland die worden toch goed geholpen door de regering en de overheid. En hier gebeurt niks. Helaas had minister Blok geen tijd om de petitie in ontvangst te nemen. En de NAVO heeft besloten het aantal Russische diplomaten in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te halveren. Dat meldt Sky News. 8 diplomaten moeten vertrekken omdat ze volgens de NAVO voor Russische inlichtingendiensten werken. En de border collie Nalani blijkt een genie. De hond krijgt als het te veel energie heeft een epileptische aanval. En daarom kwam haar baasje op het idee om de hond namen van speeltjes te leren. Dat zijn energie kwijt kan. Daarna moest Nalani die zoeken. Nou, nu blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Boedapest dat Nalani dat bij meer dan 100 speeltjes kan. Veel meer dan andere honden. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. De eerste Nederlanders worden vanaf vandaag uitgenodigd voor een derde coronavaccinatie. Weer zo'n moment in de coronacrisis. Zo'n 200.000 tot 400.000 mensen komen voor zo'n derde prik in aanmerking. Ze hebben een ernstige afweerstoornis, zoals bijvoorbeeld nierpatiënten. Annelies Hilgersson heeft 14 jaar geleden een nier van haar man gekregen. En vanwege corona zit ze nu al 20 maanden met haar man en haar kind in huis opgesloten. Een soort eeuwigdurende quarantaine, zo lijkt het. Vanaf morgen kunnen zij eindelijk een afspraak maken voor die derde prik. Annelies, goedenavond. Goedenavond. Het is wat, hè, als je het zo zegt. Ja, nou ja, is het zo? Voelt het als een soort eeuwigdurende quarantaine voor je? Nou, wij noemen het zelf thuisisolatie. En hij is in maart begonnen, 2020. Mijn zoon zat in groep 8. Een beetje de voorbereidingen voor de eindmusical. En inmiddels zit hij in de 2e klas van de middelbare school. Dus als je het zo zegt, dan denk ik wel van, wow, dat is wel echt heel lang, hè? En al die tijd is hij thuis? Al die tijd is hij thuis, ja. Hoe is dat voor hem? Ja, hoe is het als je als jongetje van 13 je eindmusical niet mee kan maken, waar je een hoofdrol hebt. Je hebt geen afscheid kunnen nemen. Je hebt geen kamp meegemaakt. Je hebt geen introductiedagen van de middelbare school gedaan. Je zit in het eerste van de selectie van je voetbalteam en je traint 4 keer per week of 3 keer per week in 1 keer een wedstrijd en dat kan niet. Je ziet geen vrienden. Je speelt online met vrienden. Ja, hoe is dat? Ik denk vreselijk. Mm. Vreselijk. En hoe is dat voor jou als moeder om dat zo ja, te zien? Ja, weet je, ik vertel het wat vaker aan de buitenwereld. En dan probeer je het gewoon te vertellen op een afstand. Maar als ik er lang over nadenk, ja, dan komen de tranen wel. Dan voel je dat wel in je buik, denk ik. Ja, ja, tuurlijk. En nu ook hoor, hier. Ja, dat hoor ik ook aan je. En je hebt die niertransplantatie jaren geleden ondergaan. Je hebt een nier van je partner gekregen. Die transplantatie is goed gegaan? Ja, ik zit nu eigenlijk in de goede, gezonde fase van mijn leven. Dus dat je eigenlijk alles kunt en erop uit kunt en dingen kunt doen. En, maar ja, wie had gedacht dat de medicijnen die ik slik om gezond te blijven dezelfde medicijnen zijn die ervoor zorgen dat de antistoffen die aangemaakt worden niet voldoende voor tegen corona. Ja, dus daarom moest ook jouw zoon en je partner en jij dus in isolatie blijven ook na de vaccinaties, omdat dat bij jou geen effect had? Wel effect, maar niet genoeg. Echt heel weinig. Zo, ja. Ja, en mijn zoon die komt natuurlijk in grote groepen op school. Zeker gezien nu, hè, er is geen anderhalve meter meer. De mondkapjes zijn niet meer verplicht. Dus ja, het is op aanraden van specialisten blijven wij veilig door niet in de groepen te komen, niet in de supermarkt. Ja, want is dat dan bij jou gemeten? Hoeveel antistoffen is dat dan, geloof ik? Hè? Je hebt aangemaakt? Ja. Ja, er wordt helaas niet bij iedereen gemeten. Alleen als je het geluk hebt dat je in het onderzoek zit. Nou, ik zit in een onderzoek van RecoVac. Dat is zeg maar van dat is een onderzoeksgroep die gekomen is toen corona is begonnen. En die wordt gesubsidieerd door ZonMW. En zo bestaan er meer groepen. Dus voor de immunologen, mensen met immuunproblemen, dat heet Vacopit. Zo zijn er nog meer onderzoeksgroepen. Okay. En die hebben allemaal een aantal patiënten, zeg maar een paar honderd patiënten uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek. En zo ben ik er een van de RecoVac. En dat is het nieronderzoek. En dan weet jij dus dat je niet genoeg antistoffen hebt. Dus dat je niet je zomaar in de maatschappij kan begeven op dit moment. De specialisten hebben met elkaar zeg maar een norm bepaald. Hè, door te kijken van wat gebeurt met deze patiënten. Wie worden er wel besmet, wie niet. Ja. En hebben ze een norm bepaald. En aan die norm kan je zien of je voldoende hebt of niet voldoende hebt. En hoe is dat dan straks met die derde prik? Want je krijgt waarschijnlijk morgen, vermoedelijk ligt er een envelop op de deurmat bij jullie. Dat kan. Het kan tot en met eind oktober. Het wordt gefaseerd gestuurd. Maar dus, als je die prik krijgt, zou je dan weer terug kunnen naar een soort van oud normaal, denk je? Dan weet je niks. Want? Je hebt een prik, maar je weet niet wat die antistoffen hebben gedaan. Dus dan is er eerst een antistoffentest nodig. En wordt dat weer aangeboden? In mijn groep zijn de ideeën dat het wel wordt aangeboden. Het is nog niet helemaal rond, dat weet ik niet helemaal precies. Nee. Maar in de andere groepen wordt het niet gedaan. Er zijn ook mensen die gewoon niet erbij horen. Maar dan weet je toch niks eigenlijk? Nee, dan weet je niks. Dus alle mensen, net als ik, er zijn zoveel mensen in thuisisolatie. We zoeken elkaar op internet, op Twitter. Mm. Er zijn zoveel mensen die gewoon ook de derde prik zelfs niet krijgen, omdat zij geen specialisten hebben, terwijl ze geen antistoffen hebben, omdat dat wel bij een huisarts is aangetoond tijdens onderzoek. Dus hoe is dat dan voor jou, die derde prik? Het is nog onzeker dus wat er met je leven gaat gebeuren hier. Nou, wij hebben, wij zijn vrij positief met z'n drieën thuis eigenlijk altijd wel. Dat hebben we geleerd door de ziekte die ik heb meegemaakt. En mijn man heeft ook een hoop meegemaakt. Mijn zoon is geadopteerd uit Congo. Dus die heeft een rugzak met ook van alles meegemaakt. Dus wij zijn met z'n drieën ook heel toevallig heel positief. Dus wij hebben elke keer als er wat gebeurde het steeds als stap gezien verder. Mm. En zonder de ene stap kom je niet bij stap twee. Nou, en dit is een volgende stap. Ik moet die derde prik, want anders kom ik ook niet verder. Dus ja, voor mij is het, die derde prik is natuurlijk super fijn, maar het is nog niet het juichmoment. Nee. Zullen we afspreken dat we contact houden, Annelies? Dat vind ik wel, wel fijn om te weten hoe het zal zijn de komende tijd voor je. Dat sowieso, heel graag. Ja. Nou, en bedankt voor je verhaal hier in Nieuws & Co. En sterkte, en ik hoop dat de brief gauw komt. Ja, dankjewel. Annelies Hilgersom heeft dus al die tijd al in isolatie thuis gezeten met zoon en man lief. En is in afwachting van wat die derde prik voor haar gaat doen. Dan naar Den Haag, want informateurs gaan iets nieuws doen. We gaan echt iets nieuws proberen. Noem het een experiment met een beknopt regeerakkoord. En daarna dus het regeerprogramma. En we zullen dus werkende weg moeten kijken hoe het gaat. Vandaag ontvingen Wouter Koolmees en Johan Remkes de vier partijen met wie ze dit experiment aangaan. Politiek verslaggever Lars Geerts. Ik snap niet helemaal wat nou precies de bedoeling is. Nou ja, de bedoeling is dat ze niet alles in beton gaan gieten. Dat ze vooral op hoofdlijnen afspraken zullen maken. Omdat er nu eenmaal behoefte is om minder vast te leggen en meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld aan de kandidaat-ministers of de ploeg die je dadelijk op het bordes zet. Het idee is dan dat in het regeerakkoord de doelstellingen van het kabinet worden vastgelegd. En de ministers maken dan een regeerprogramma waarin staat hoe die doelen gehaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de CO2-vermindering. Dan kun je afspreken dat dat 55% moet zijn in 2030. Maar waar dan precies de windmolens moeten komen te staan, dat leg je niet vast in het regeerakkoord. Maar dat gaan die ministers dan verzinnen. En daarmee de boer op in de Kamer. Datzelfde geldt voor woningen bouwen. Je legt vast dat het er 100.000 per jaar moeten zijn. En het is aan de minister van Wonen om te bepalen hoe ze dat gaat doen en waar ze worden neergezet. Dat moet ertoe leiden, inderdaad, dat er wat meer ruimte is en dat ook de Kamer wat meer invloed heeft op wat er gebeurt en dat niet de coalitie alles in achterkamertjes al afgetikt heeft nog voordat ze überhaupt zijn begonnen met regeren. Klinkt een beetje als nieuwe bestuurscultuur. Heeft dit kans van slagen? Nou, dat is in ieder geval wel het idee dat het een nieuwe bestuurscultuur in. Ja, het punt is, als je de vier partijen vraagt hoe ze dit nou precies willen gaan verwezenlijken, dan geven ze ook meteen toe dat er in ieder geval op moeilijke onderwerpen dat je daar niet alles zomaar vrij kunt laten. Dat er wel iets vastgelegd moet worden. Zeker, ik denk dat dat mogelijk is. En tegelijkertijd is het natuurlijk belangrijk dat je het wel voldoende eens wordt over een aantal onderwerpen, om niet later er toch achter te komen dat je dingen te weinig besproken hebt. Dus de opdracht is om echt te zorgen voor een akkoord op hoofdlijnen, maar tegelijkertijd wel alles te bespreken. Elke partij heeft denk ik een aantal thema's waar ze natuurlijk of zekerheid op zoeken. Als je kijkt naar de sociaal en culturele thema's, is de Kamer meer rechts georiënteerd. Als het gaat om de sociale economie, is er vaak een meerderheid meer aan de linkerzijde. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we deze fase gebruiken met elkaar om helderheid te zoeken. Ja, je moet over de heikele punten moet je zeker gaan spreken. Dat is ook bijvoorbeeld migratie ook. Waar je weet dat daar de wegen uiteen kunnen gaan. En dat moet je echt wel heel snel met elkaar bespreken. Alles moet op tafel, ook wat potentieel een spreidsam zou kunnen zijn. We hebben allemaal een enorme behoefte dat het anders wordt. Anders dan zo'n uitgebreid regeerakkoord zoals 4 jaar geleden en 8 jaar geleden. Maar wat dat dan precies is en hoe dat zich ook verhoudt tot bijvoorbeeld een regeerprogramma, ja, dat zal moeten blijken. Dat zullen we met elkaar moeten gaan uitvinden. Dat is spannend, maar ook heel leuk. En ik heb zin om daar aan te gaan werken. Het is spannend en leuk en iedereen heeft zin om aan te werken. Maar iedereen weet ook dat je soms gewoon dingen moet vastleggen om er zeker van te zijn dat ze ook gebeuren op de manier die jij wilt. Want het hoe is vaak politieker dan het wat er moet gebeuren. Namelijk de CO2 omlaag brengen met 55%. Prima, daar zijn die vier partijen het wel over eens. Maar hoe dan? He, doe je meer kernenergie of sluit je kolencentrales en doe je dus inderdaad meer windmolens? Minder stikstof, ook een goed idee, vindt iedereen prima. Maar doe je dat door minder koeien? He? Ga je de veestapel halveren? Of ga je 80 rijden op de snelweg? Dat zijn enorm politieke vragen. Ja. Waar je natuurlijk invloed op wil hebben als je een politieke partij bent. Juist dit waren ook de splijtswammen in de coalitie van de afgelopen jaren. Hè? Stikstof is juist naar de formatie doorgeschoven omdat ze er onderling niet uitkwamen in die ministerraad. Precies. En dan heb ik het nog niet eens over bijvoorbeeld medische ethiek of migratie, wat Gert-Jan Segers van de ChristenUnie al noemde. Het afschaffen van het leenstelsel, daar zijn ze het niet over eens. Het openen van vliegveld Lelystad. Nou, ik kan nog wel even doorgaan op die onderwerpen. Dus ben ik erg benieuwd of het ze lukt om daarop alleen doelstellingen af te spreken en niet dat volledig helemaal vast te timmeren tot 4 cijfers achter de komma in een regeerakkoord. En überhaupt, hoe je een doel bereikt, inderdaad, wat je zegt, dat verschilt enorm. Dat kan enorm verschillen. En precies. Er is ook nog toch de bedoeling dat andere partijen aan gaan schuiven. Hoe gaat dat werken? Ja, ook weer nieuwe bestuurscultuur. Hè? Niet alles met z'n vieren verzinnen in een regeerakkoord in een achterkamer. Nee, anderen moeten kunnen meepraten. Nou, dat is dan vooral gericht aan GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Op thema's als stikstof, op thema's als het klimaat. Daar willen ze dan graag met GroenLinks en de PvdA over praten, maar die laten vandaag nog een keer weten daar geen behoefte aan te hebben. Zij zeggen, we doen mee in een coalitie of we doen niks. En dat hield ik ook de informateur Remkes voor. En die kwam met het volgende antwoord. Het verwijt in de richting van de zittende coalitie was nou altijd... het is een close job en er worden onevenredig veel zaken gedaan daar op maandagochtend. Wij willen dus een andere werkwijze. En daar hoort bij dat men in de gelegenheid is om op een aantal punten mee te denken. Ja. Maar nogmaals, ze moeten het wel willen. En als ze van dat aanbod geen gebruik maken, kunnen wij ze niet dwingen. Nee, en dat doen ze dus ook niet. Dus op die twee hoeven ze niet te rekenen. Vanavond zitten alle vier partijen gezamenlijk bij elkaar. Dan wordt er gegeten en dan wordt de agenda voor de komende tijd besproken. We zijn erg benieuwd of het ze gaat lukken. En ik met jou. Dank je wel. Lars Geerts, tot zover Nieuws in Co. Straks, dit is de dag met Thijs. Ja, Lara, aan die formatietafel die vandaag dus echt geopend is... zal het onder meer gaan over de vrijheid van onderwijs. VVD en D66 willen die moderniseren. CDA en ChristenUnie voelen daar weinig voor. Is verandering nodig? Daar gaan we over discussiëren. Dat zo hier op Radio 1 en de hoofdpunten van het nieuws. Dorot Megens zit voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. Morgen zijn we er weer. Tot dan. NPO Radio 1. Voorlopig worden geen nieuwe Balkanlanden lid van de Europese Unie. Dat hebben de Europese regeringsleiders besloten op hun top in Slovenië. 6 landen op de Balkan proberen al zo'n 20 jaar EU-lid te worden. Afgelopen nacht hebben honderden asielzoekers op stoelen en stretchers geslapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen. Dat meldt Nieuwsuur. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie komt dat door een plotselinge piek. Om hoeveel nieuwe asielzoekers het gaat, wil Broekers niet zeggen. De militaire kazerne in Harskamp blijft langer open voor Afghaanse vluchtelingen, schrijft de burgemeester aan omwonenden. Het was de bedoeling dat de opvang al beëindigd zou zijn.